Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Er is vandaag veel te doen om het zelfmoordpoeder Middel X. Zo was er vandaag het begin van de rechtszaak tegen 7 verdachten wegens het verstrekken van dat middel. En er is ook de aankondiging van een andere rechtszaak tegen de staat. En ondanks toezeggingen van de overheid voelen woonwagenbewoners zich nog steeds ongehoord en gediscrimineerd. Blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Racisme en Discriminatie. Meer daarover nu ook al in het NOS Journaal met Dorald Megens. Gemeenten maken niet genoeg vaart met het creëren van standplaatsen voor woonwagens. Uit onderzoek van de overheid blijkt dat er de afgelopen jaren zo'n 50 nieuwe standplaatsen zijn bijgekomen, terwijl er behoefte is aan zeker 4000. Gemeenten zijn verplicht om standplaatsen te organiseren, omdat woonwagens een beschermde woonvorm zijn. Volgens de onderzoekers schuiven veel gemeenten het aanleggen ervan op de lange baan. Duurt nu soms wel 30 jaar voordat mensen binnen een gemeente een standplaats krijgen. Veel woonwagenbewoners moeten daarom tegen hun zin in een gewoon huis wonen. Onderzoek door Ajax naar het handelen van oud-technisch directeur Sven Mislintat heeft geen aanwijzingen van belangenverstrengeling opgeleverd. Vorige week liet Ajax al weten dat het onderzoek door accountants en adviesbureau KPMG was afgerond. Mislintat werd vorig jaar zomer aangesteld, maar eind september alweer ontslagen na berichten over mogelijke belangenverstrengeling bij een spelersaankoop. Bij het begin van het hoge beroep in het Marengo-proces is duidelijk geworden dat het opnieuw een langdurige zaak wordt. Onder meer Ridouan Taghi is in hoger beroep gegaan tegen zijn levenslange celstraf, en ook het Openbaar Ministerie tekende beroep aan. Maar, legt verslaggever Matthijs van der Wiel uit, meer dan een agenda voor de korte termijn is er niet. Wat echt veel tijd gaat kosten, dat is dat advocaten zich zullen moeten gaan inlezen. Veel advocaten waren er al bij de rechtbank, maar er is ook een nieuwe advocaat die zich nog helemaal moet voorbereiden op dit enorme dossier. En, zo bleek vanochtend, de kroongetuige Nabil B. blijkt geen advocaat meer te hebben. Zijn advocaat Onno de Jong is ermee gestopt. Klaarblijkelijk zegt het parool na een grote ruzie met het Openbaar Ministerie. Dat is echt ook een probleem, want die moet een nieuwe advocaat gaan vinden. Heeft nog niet. En ook die nieuwe advocaat zal zich helemaal hierop moeten gaan voorbereiden. Dus het gaat heel erg lang duren. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol is een Nederlander van 19 jaar om het leven gekomen bij een val in een afgrond. Volgens de politie was het een ongeluk. Na een feestje liep de Nederlander vrijdagavond in het donker langs een weg in het bergdorp Meyerhoven en viel door nog onbekende oorzaak van een brug. De Nederlandse bussenbouwer VDL wil de touringcar-tak van de failliete Belgische branchegenoot Van Hol overnemen. Een ander deel van het bedrijf wordt overgenomen door de Duitse Schmitz Cargo Bull. Van Hol werd vandaag failliet verklaard. De toekomst van 1600 mensen is daardoor onzeker. De jonge Nederlandse rugbier Joey Buskens is bij een auto-ongeluk in Frankrijk om het leven gekomen. Hij was 20 jaar oud. De Nederlandse Rugbybond heeft zijn overlijden bekendgemaakt. Buskens speelde bij het belofte team van het Zuid-Franse sportingclub Albigeois. De politie hoopt dat de aanhouding van de man uit Eerbeek een doorbraak betekent in een 35 jaar oude vermissingszaak. In 1989 verdween Duncan Zwakke in het centrum van Zutphen. Vorige maand deed de politie daar onderzoek. Vorige week werd aanvullend onderzoek gedaan. Wat de rol van de man van 60 uit Eerbeek bij de verdwijning zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. De politie vraagt mensen die meer weten over wat er in 1989 is gebeurd zich te melden. De Duitse rechtsradicale AfD blijft politicus Bistron voorlopig steunen, maar doet wel verder onderzoek. Een Tsjechische krant bracht Bistron vorige week in verband met geld uit Rusland. Bewijs voor de beschuldiging is niet openbaar gemaakt, vertelt correspondent Gimbal Duk. Die Tsjechische dienst die zou audio-opnamen hebben die op waterdicht bewijs zouden zijn. Maar die dienst zegt er zelf niks over. Dat is via dus de Tsjechische krant naar buiten gekomen. En dat maakt het dus heel lastig te controleren welk bewijs er is en of er bewijs is. En dus ook vrij eenvoudig ook om te ontkennen dat er sprake is van Russische beïnvloeding. Bistron spreekt de beschuldigingen tegen. Hij zit in de Bondsdag en is de nummer 2 op de AfD-lijst voor de Europese verkiezingen. Het weer vanavond raakt het bewolkt. Volgen vanuit het zuiden wat buien, mogelijk met onweer of hagel. Komende nacht trekken die buien weer weg. Morgen overdag veel bewolking en maar af en toe zon. En ook is dan nog een bui mogelijk. Daarbij waait het stevig met in het westen forse windstoten. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dorald, dankjewel. We gaan naar Helene Geest bij de ANWB. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag. Hoe gaat het op de weg? Ja, het gaat eigenlijk wel goed. En dat is eigenlijk ook meestal wel het geval op maandagmiddag. Niet al te druk. Er zijn wel wat bijzonderheden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Een lange file tussen Vianen en Beest. 9 kilometer daar. De vertraging is 20 minuten. Er is bij Beest namelijk een ongeluk gebeurd. En daar is ook een rijstrook dicht. Verder zijn ze een vrachtwagen aan het bergen langs de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. Dat leidt tot een lange file vanaf Houten, 14 kilometer in totaal en 20 minuten extra reistijd. Maar de meeste vertraging is er bij Rotterdam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen de afrit Westerlee en Vlaardingen-West nu meer dan een uur oponthoud door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Ben jij die MKB'er die het beu is om door de complexiteit van jouw telecommunicatie, internet en mobiele abonnementen te navigeren? Zeg dan hallo tegen de innovatieve oplossingen van Destiny. Bezoek ons op destiny.nl. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Ben jij benieuwd naar wat Destiny nog meer doet? Kijk dan op watdoetdestiny.nl. Moet je nou eens horren. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Alle ballen verzamelen! Ja, want Lotto is jarig! Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren, verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Ik ben Leeuwenkissot. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. manvanlamancha.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. 6 jaar geleden werd het geïntroduceerd in Nederland. Zelfdodingspoeder middel X. Onder meer de moeder van deze vrouw gebruikte het. Ik denk dat zij al haar hele leven met depressies heeft geworsteld. Ze leed regelmatig aan het leven. Of ze een zachte dood heeft gehad, dat weten we niet. Vandaag stonden 7 mensen voor de rechter die betrokken waren bij het verstrekken van middel X. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. We gaan meteen naar verslaggever Roel Pauw. Roel, jij was vandaag bij de eerste inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank in Arnhem. Kun je uitleggen, waar gaat deze zaak precies over? Nou, je zei het net al even, hè? Deze 7 mensen worden ervan verdacht dat ze betrokken zijn geweest bij het leveren van datzelfde dodingsmiddel, middel X. 1 verdachte heeft dat vandaag op zitting ook al toegegeven, dat hij enkele honderden doses van dat middel heeft verstrekt aan deze en gene. Nou, dat is hulp bij zelfdoding. En dat is in Nederland verboden. En voor alle 7 verdachten geldt dat ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie die erop gericht was op het verstrekken van dat middel X. Dit is wat de officier van justitie daarover zei vandaag. Het is duidelijk geworden dat een aantal personen en uit een soort doorgeslagen idealisme een distributiesysteem heeft opgetuigd en in stand gelaten, waarbij de zogeheten huiskamerbijeenkomsten een rol speelden bij de verspreiding van het middel X. De verdenking is dat alle verdachten op hun eigen manier bijdroegen aan de samenwerking om middel X in omloop te brengen. Van belang om te benoemen is dat er sprake is van concrete zelfdodingen door middel X die te linken zijn aan dit samenwerkingsverband. Ja, wat deze verdachten deden was niet alleen verboden, maar het gemak waarmee dat middel werd verstrekt heeft volgens het OM ook zeer schadelijke gevolgen gehad. Als betaald werd, kon je het middel X krijgen. Of je nu jong of oud was, of je nu depressief was of niet, of je ziek was of gezond, dat maakte niet uit. Inmiddels is duidelijk dat de drempel om suïcide te plegen door het verhandelen van middel X wel heel erg werd verlaagd. Het verhaal van de vrouw van 28 die na inname van het middel spijt kreeg en 112 belde, maar toch overleed, heeft eerder uitgebreid in de media gestaan. Het middel kwam ook terecht bij mensen van wie de doodswens alles behalve bestendig was. Ja, en daar komt dan nog bij dat het middel lang niet altijd deed wat het moest doen. Het innemen van middel X geeft geen garantie op een vlotte en zachte dood. De personen die zich met de handel bezighielden bepaalden wie het middel X wel en niet kreeg. En daarmee bepaalden zij dus wie er wel en niet mochten sterven. Door hen werd de in Nederland geldende zorgvuldige wetgeving omtrent euthanasie en hulp bij zelfdoding volledig omzeild. Kennelijk vonden zij dat zij op de stoel van de arts konden gaan zitten. Ja, Roel, hebben de verdachten daar zelf iets over gezegd? Ja, de meesten hebben een verklaring voorgelezen. En daarin zeiden ze dat ze altijd alleen maar het beste voor hadden met de mensen met wie ze dat soort huiskamergesprekken hebben gevoerd. En daarom klonken ze soms zelfs bijna verontwaardigd dat ze zich nu voor de rechtbank moeten verantwoorden. Snotverdorie, ik word verdacht van medemenselijkheid en gestraft met het tegendeel. En ik heb alleen maar de goede intentie. De verdenking lid te zijn van een criminele organisatie, daar kan ik mij niet in herkennen. Op de huiskamergesprekken die ik zelf heb begeleid, kijk ik met veel plezier terug. Ook kwam soms de vraag naar een levenseindemiddel ter sprake. Maar bij aanvang van elke nieuwe groep gaf ik aan dat zij van mij geen middel zouden krijgen, maar op verzoek wel informatie met betrekking tot de te volgen weg. Of ik crimineel bezig ben geweest, is voor mijzelf geen vraag. Ik heb geen enkele wet overtreden. Veel Nederlanders denken bewust na over hun levenseinde. Steeds meer van hen opteren voor sterven in eigen regie. Deze strafzaak gaat dan ook lijnrecht in tegen de maatschappelijke tendens in Nederland en daarbuiten. Wij vinden het nog van belang om het volgende te benoemen. Deze zittingzaal is geen politiek podium. Geen debatruimte waarin er standpunten over het al dan niet aanpassen van de wetgeving over het zelfgekozen levenseinde worden uitgewisseld door het Openbaar Ministerie enerzijds en verdachten anderzijds. Maar de focus tijdens de behandelingen van de strafzaken moet echt liggen op de vraag of de verdachten strafbaar hebben gehandeld. Ja, en die laatste was dan weer de officier. Rolf, vandaag was dus de eerste zittingsdag. Hoe gaat het nu verder? Nou, er zijn in totaal 8 zittingsdagen uitgetrokken voor deze rechtszaak. Behoorlijk wat. Dat heeft ermee te maken dat deze zaak heel gevoelig ligt en waarschijnlijk ook wel nieuw juridisch terrein zal betreden. Volgende week wordt interessant en spannend, want dan horen we welke straf het Openbaar Ministerie gaat eisen tegen deze 7 verdachten. Dank je wel, Rolf Pauw. En misschien komt er nog wel een rechtszaak als het gaat om dit middel X. Randy Knol doet deze week aangifte tegen de Nederlandse staat in de hoop dat het middel verboden wordt. Zijn 19-jarige dochter Ximena kwam in 2018 om het leven nadat ze het zelfdodingspoeder had gebruikt. Goedemiddag, meneer Knol. Goedemiddag, mevrouw. Laten we eerst even bij die zaak van vandaag beginnen. Vindt u het goed dat deze 7 mensen voor de rechter staan? Ik denk dat het heel belangrijk is dat er een toetsing op plaatsvindt. En dat er is duidelijk wordt gewezen dat omgaan met voltooid leven in eigen regie ook een bepaalde zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid vraagt. En ik merk gewoon in het handelen van de coöperatie Laatste Wil dat dat vaak ver te zoeken is. Dat ze eigenlijk heel onzorgvuldig en heel onverantwoordelijk omgaan met de dood van anderen. En dat vind ik een kwalijke zaak. Ja. Ik zei het net al, gaat aangifte doen deze week. Want u wil. Ja, klopt nou, dat? Daar mag ik heel even correctie in doen. Oh. Ik ga geen aangifte doen. De stichting Ximena's Vlinder gaat aangifte doen. Ja, dat is uw stichting, hè? Want de stichting wil graag een verbod op middel X. En die aangifte gaat de stichting doen tegen de staat. Waarom tegen de staat precies? Wij zijn al 6 jaar bezig sinds het overlijden van Ximena. Dus dat is ruim 6 jaar. 22 februari 2018, om dit middel verboden te krijgen. Wij vinden dat het een inhumaan middel is. Dat is ondertussen ook bewezen. Is ook wat in de rechtszitting vandaag bij herhaling naar voren kwam. Wat nu ook in de media komt. Het is gewoon niet het middel wat de mensen beloofd wordt. Hè? De leden van de CLW. En namelijk dat je heel, rustig soort van inslaapt. Zo gaat het zeker niet altijd. Zo gaat het in de meeste gevallen zeer zeker niet. Nee. Daarbij vinden wij dus niet een verbod. Wat wij zeggen is, er moet een ontheffingsstelsel komen. Dus het moet eigenlijk op de precursorenlijst komen staan. Zoals waar meer stoffen op staat. Dat je die alleen nog maar kan kopen als je een ontheffing hebt of een vergunning hebt om die middelen te gebruiken. En dat is noodzakelijk. Want er zijn bepaalde industrieën die het middel nodig hebben. Ja. Dus een verbod, dan ga je natuurlijk ook een economische schade creëren en bepaalde dingen onmogelijk maken. Wij zeggen van nee, je moet duidelijk kunnen aantonen waarvoor je het nodig hebt. En dan krijg jij volgens de wet op die precursoren een ontheffing om dat middel te mogen kopen. Ja. Heb je dat niet, dan kan het niet aan je verkocht worden. En kan je het ook niet importeren. Nee, precies. Dus dan worden er veel meer drempels opgeworpen. Dat is het idee, zeg maar, wat u heeft. Dan wordt er een belangrijke drempel opgeworpen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk als boodschap naar de mensen toe van het is geen humaan middel. Als jij wilt sterven, wil jij sterven op een rustige en vredige manier en niet in stuiptrekkingen, brakend, diarree en noem maar op. Nee. Het is echt een pijnlijke dood en dat is al meermaals bewezen. Ook het verhaal van in 20 minuten ben je weg is niet absoluut waar. In de rechtszitting werd al gesproken over iemand die daar een dag over heeft gedaan. Ja. Wij hebben een melding van een jongeman die 6 dagen op de intensive care heeft gelegen voordat zijn hart het begaf. Uw dochter, u vertelde het al, Ximena is overleden in februari 2018. Zij heeft een einde aan haar leven gemaakt met dat middel X. Als er toen een verbod was geweest of een ontheffing, zoals u dat noemt, was het dan anders afgelopen met haar, denkt u? Ja, ik denk het wel. Als zij niet aan het middel had kunnen komen, dan had zij nog geleefd. Zij heeft ook, mijn vrouw heeft haar ooit de vraag gesteld. Kijk, we wisten dat Ximena heel zwaar PTSS had. Heel veel last had van haar herbelevingen. We hebben haar ook wel eens die vraag gesteld van Ximena, denk jij daar wel eens aan? En dan zegt ze, ja, maar ik ga het niet doen. Ik durf het niet. Ik ben bang voor pijn. Ik ben bang dat ik ga lijden. Ik durf het niet. Ik doe het niet. En natuurlijk, als je dan iemand die krijgt of ziet op de tv, die roept van ja, dit is snel en dit is pijnloos, dit is zeker, dan haal je een hele belangrijke drempel weg. Heel veel mensen bedenken zich aan zelfdoding juist om de reden dat ze geen pijn willen hebben, dat ze zeker willen zijn en niet lijden. En met dit middel is dat zeer zeker niet gezegd. En wij als stichting zijn geen tegenstanders van euthanasie. Wij zijn geen tegenstanders van voltooid leven en een waardig einde. Maar wij zijn wel voorstander van daarvan, maar op een verantwoordelijke manier, op een zorgvuldige manier, op een pijnloze manier. En dat jij dus ook eigenlijk kan sterven met je geliefde om je heen. En dat jij dan rustig sterft zonder dat die nabestaanden uiteindelijk met een trauma weglopen. Ja. Hoe kansrijk acht u het feit dat er zo'n ontheffing gaat komen? Ja, de wens is de vader van de gedachte. Ik hoop dat het nu eindelijk de regering, hè, wakker wordt. En zeker nu ook met dit proces, waar je ook weer aantallen hoort van dan 600 mensen geleverd. Noem maar op. En dan praten we over 1 verdachte. Dat ze eindelijk eens wakker gaan worden van oei, het wordt wel een groot probleem. Ja. En dan praten we hier alleen nog maar over gevallen waar de coöperatie laatste wil, of althans deze 7 verdachten, want niet de coöperatie staat voor de rechter. Het zijn 7 individuele verdachten. Die samen worden gezien als het vormen van een criminele organisatie. Ja, het zou natuurlijk nog door andere mensen verspreid kunnen zijn. Of juist niet, als mensen het zonder hulp. Zijn. Ja. Ja, er zijn mensen die de naam vinden op internet en daar gaan zoeken hoe ze eraan kunnen komen. Ja. Ja, en op het moment dat je een ontheffingsstelsel hebt, nu komt het binnen. Er is een convenant waarin Nederlandse industrie of chemische bedrijven zeggen, we verkopen dit soort middelen niet aan particulieren. Maar het is een convenant, het is een herenakkoord. Ja. Dus op het moment dat ik het bestel in Verwegistan en het komt aan de grens binnen, dan wordt dat vaak, is dat keurig, dan gaat in een doosje met de waarschuwingsetiketten erop, een vrachtbrief van wat erin zit, dat is gewoon verplicht, het is een chemische stof. Ja. Het komt aan, de douane ziet het en die kan maar één ding doen, zegt ja, dat is vervelend, dat is dat zelfdodingspoeder, maar ze mogen verder niks dan doorsturen. Want het is niet verboden. We gaan het volgen hoe dat gaat met die aangifte en uw strijd daartegen. Dank u wel, Randy Knol, voor uw verhaal. Helene Geest, hoe gaat het inmiddels met de files? Ja, dat is niet heel erg toegenomen. Maar op de A20 is de vertraging wel toegenomen van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen de afrit Westerlee en Vlaardingen-West nu 1,5 uur oponthoud door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Zweden heeft een Chinese journalist het land uitgezet. Het gaat om een vrouw van 57 die daar al bijna 20 jaar woont. Ze is aangemerkt als een serieuze bedreiging voor de veiligheid. Volgens Zweedse media had de vrouw nauw contact met de Chinese ambassade. Ze is eerder in verband gebracht met pro-Chinese lobbyactiviteiten, meldt de Zweedse publieke omroep. PVV-leider Geert Wilders heeft uitgelegd waarom zijn partij niet meer voor het verlaten van de Europese Unie is. Vrijdag bleek dat de Nexit niet in het PVV-partijprogramma staat voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Volgens Wilders zijn nu te weinig mensen voorstander van zo'n Nexit. Inderdaad, willen verlaten van de Europese Unie, dat is niet meer wat we willen, omdat ik zie dat daar in Nederland geen draagvlak meer voor is. Ik ook zie dat al onze zusterpartijen in de Europese Unie er ook voor hebben gekozen om van binnenuit zo sterk mogelijk proberen om de macht van de Europese Unie uit te hollen. En in Amsterdam kunnen kinderen vanaf het begin van de zomervakantie tot de kerstvakantie gratis met het openbaar vervoer. Dat moet kinderen de kans geven om naar vrienden of familie te gaan of naar een zwembad of museum. Ook vorig jaar konden kinderen tot en met 11 jaar een paar maanden gratis met de bus, tram of metro. En een kwart van de Amsterdamse kinderen maakte daar gebruik van. Het Vaticaan heeft zich opnieuw uitgesproken tegen onder andere geslachtsverandering. Dat staat in een document genaamd de Dignitas Infinita. En dat terwijl paus Franciscus eind vorig jaar nog wel toestond dat priesters homostellen kunnen inzegenen. Ik ga erover praten met Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, ja, wat staat er allemaal in die verklaring? Nou, je gebruikt het Latijnse woord Dignitas Infinita, oftewel oneindige menselijke waardigheid. En daar gaat dat document over. Het zijn 27 pagina's. En het heeft te maken met hoe de kerk menselijke waardigheid ziet. Menselijke waardigheid, er vliegt op dit moment een vliegtuig over, ja, maar dat kan in Rome ook. Ja, sorry. Menselijke waardigheid volgens de kerk betekent dat natuurlijk man en vrouw door God geschapen zijn en het leven van God gekregen hebben en dat dat beschermd moet worden van de conceptie tot de dood. Man en vrouw dus. En naar het evenbeeld van God. En dus is het voor de katholieke kerk onmogelijk om die biologische verschillen, die, laten we zeggen, dat complementaire van man en vrouw, om dat op te heffen. En is het ook onmogelijk om je door God gegeven seksen te wijzigen. Dat is gewoon vanuit het geloof niet te doen. Dit document is trouwens een enorm document van 27 pagina's. Dat gaat over van allerlei zaken. Onder andere ook over gender. Het gaat ook over draagmoederschap. Allemaal belangrijke morele thema's waar de kerk nu iets, waar paus Franciscus namens zijn doctrine, namens zijn congregatie voor de geloofsleer iets over wilde zeggen. Ja. En in het document staat dat genderideologie en geslachtsverandering niet kunnen. Ja, en wat ik net al zei, dat paus Franciscus eind vorig jaar nog toestond dat priesters wel homostellen kunnen inzeggen, hadden misschien sommige mensen gedacht, goh, het gaat wellicht een beetje een progressieve kant op. Zo kunnen we dat dan nu niet zien, denk ik, of wel? Nou, ik denk dat je een klein beetje, dat we beter moeten begrijpen wat de context van dit document is. Kijk, Paus Franciscus is iemand met een hele pastorale benadering voor mensen en zal dus heeft echt zijn best gedaan ook om inderdaad dat priesters op een spontane manier, zonder een liturgie, homoseksuele stellen kunnen zegenen. Dat is een soort pastoraal, dat is een praktijkding. Maar wat we het hier over hebben is echt de leren van de kerk, de doctrine van de kerk. En al heel lang werd er heel hard aan Franciscus getrokken dat hij zich nou eens echt hard zou uitlaten over dingen die men vindt die niet kunnen van de moderne tijd. Zoals gender. Overigens, hier heet het gendertheorie en niet ideologie. Dus alweer iets vriendelijker. Geslachtsverandering, draagmoederschap, al die zaken. Daar heeft de kerk een hele duidelijke leer over. En vooral de mensen van de traditionele, conservatieve kant van de kerk wilden dat hij daar zelfs een speciale encycliek aan zou wijden. Kardinaal Eck bijvoorbeeld wilde dat heel graag. En dan is het nog zwaarder, zo'n document. Wat heeft de paus nu gedaan? Hij heeft al die dingen die de kerk vindt dat schending zijn van de menselijke waardigheid. En dat is ook armoede, dat is ook oorlog, dat is ook uitbuiting. Dat is ook migranten mishandelen, dat is ook mensenhandel. Al die dingen heeft hij in één grote document verwerkt, zodat de mensen die meer aan de, laten we zeggen, progressieve kant zitten van de katholieke wereld over de migranten, de armoede en al die dingen heel tevreden zullen zijn, en de mensen die meer aan de traditionalistische, conservatieve kant zitten van de kerk misschien toch wel blij zullen zijn met dat nu eens nog eens hard gezegd wordt dat ja, gender, geslachtsverandering, draagmoederschap, abortus, euthanasie, we weten het allemaal, dat kan niet, dat mag nooit. Er verandert dus niets. Nee. Niets nieuws. Maar toch heeft deze paus op deze manier heel veel mensen bediend op een vraag waar ze al heel erg lang mee bezig waren. Ja, is er al veel gereageerd op dit document? Nou, ik lees nog niet zo heel veel. En laten we eerlijk zijn, het is niets nieuws. Nee. We weten allemaal dat de kerk vindt dat abortus, euthanasie en de hele rij niet kunnen. Franciscus in zijn pastorale praktijk probeert daar toch iets aan te doen. Hij heeft ook trans mensen ontvangen in het Vaticaan, om maar iets te noemen. Maar ja, wat kan je zeggen? Je kunt eigenlijk alleen maar, denk ik, ontevreden zijn en ongelukkig zijn als je zelf een transpersoon bent. Maar dan is er niets nieuws gebeurd. En de mensen die misschien wilden dat het echt veroordeeld werd, nog een keer, nog eens hard gezegd werd, die zullen misschien zeggen, ja, dit is goed. Maar we wilden eigenlijk een eigen document dat alleen maar daarover ging. Dus die zijn weer misschien niet tevreden. Je kunt het misschien als paus ook bijna niet goed doen. Nee. Dank, Andrea Vrede, voor jouw toezichting op dit document. Dignitas Infinita. En zometeen in Nieuws en Co. De ongelijke behandeling van woonwagenbewoners, Roma en Sinti, krijgt te weinig aandacht. Dat vond de Nationaal Coördinator Racisme en Discriminatie. En die gaf opdracht tot een onderzoek. Hey, planner in de zorg. Het invullen van je rooster is een hele klus. Zorgwerk helpt je graag. Met onze pool van 70.000 gekwalificeerde professionals maken we elke 20 seconden de juiste match op een aanvraag. Dus zelfs tijdens deze commercial. Ook makkelijk en snel goede invallers vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag. Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL-voordeelweken. Komkommers, 2 stuks voor 1 euro. Komkommertijd dus. Nog meer voordeel. Wienerschnitzels, 2 pakken, 300 gram voor 5 euro. En deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare melk. Vol of half vol. 1 liter voor slechts 75 cent. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. NPO Radio 1. Het is is 17:30, het nieuws met Dorot Megens. Onderzoek naar oud-technisch directeur Mislintat van Ajax heeft geen aanwijzingen van belangenverstrengeling opgeleverd. Mislintat werd vorig jaar ontslagen na onthullingen over mogelijke belangenverstrengeling. Wel zou hij zijn arbeidsovereenkomst hebben geschonden. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol is een Nederlander van 19 om het leven gekomen bij een val in een afgrond. Volgens de politie was het een ongeluk. Na een feestje vrijdag liep de Nederlander in het donker langs een weg in het bergdorp Meierhoven. Viel door nog onbekende oorzaak van een brug. Er zijn nog altijd niet genoeg plaatsen voor woonwagens in ons land. Daardoor moeten veel woonwagenbewoners tegen hun zin in een gewoon huis wonen. Gemeenten zijn verplicht om standplaatsen te organiseren, omdat woonwagens een beschermde woonvorm zijn. Maar dat doen ze dus niet. Bij het begin van het hoge beroep in het Marengo-proces is duidelijk geworden dat het opnieuw een langdurige zaak wordt. Meerdere advocaten moeten zich inlezen en ook de kroongetuige Nabil B. blijkt inmiddels zonder advocaat te zitten. Zodra hij een nieuwe advocaat gevonden heeft, zal ook die zich moeten inlezen in het inmiddels enorme strafdossier. Het hoge beroep begon vandaag in de extra beveiligde rechtbank in Schiphol. Helene Geest, een half uur geleden zei je nog, het is niet al te druk. Is dat nog steeds zo? Nee, het is eigenlijk heel normaal voor maandagmiddag. 400 kilometer file staat er. De meeste vertraging nu onder andere op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Kooimeer. Daar is de vertraging namelijk 20 minuten door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het kost je ongeveer 20 minuten. Langs de weg ligt een vrachtwagen in de sloot. Die wordt vanavond geborgen, maar er staat nu een kijkscherm, dus dat leidt tot file. En op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Westerlee en Vlaardingen nu de meeste vertraging, namelijk meer dan een uur. Daar zijn ze ook aan het bergen, daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Willemijn Hubert hier voor het uitgebreide weerbericht. Willemijn, ja, het waren een paar prachtige en heel zachte dagen ook. Mm-hmm. Ik geloof dat er wel iets gaat veranderen. Ja, die laten we tijdelijk even achter ons inderdaad. Er zit wat verandering aan te komen. Vandaag was de temperatuur, of kwam die temperatuur weer hoog uit. Ook in het zuiden van Nederland kwamen we weer rond die 20 graden uit. Maar dat gaan we niet zien. We hebben eigenlijk voor de komende 24 uur ook een beetje een raar plaatje qua temperatuur. Want de hoogste temperaturen kunnen we komende nacht verwachten. En morgenochtend bijvoorbeeld ligt de kwik echt in één keer een stukje lager, dan is het 9 of 10 graden. Maar wat mij morgen het meest opvalt is de wind. Die gaat echt een rol van betekenis spelen. Die trekt flink aan. Boven land komt er veel wind te staan. Uit zuidwestelijke richting, windkracht 5. Aan zee en windkracht 7. Een harde wind is dat. En dan aan zee is er ook kans op windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur. Qua neerslag morgen juist een weinig betekenisvolle dag. Kans op een enkele bui, maar de neerslaggeveelheden zijn niet zo heel erg aanwezig. Veel bewolking, klein beetje zonneschijn. En in de loop van de middag kruipt de kwik dan weer een beetje omhoog naar zo'n 11 tot 13, misschien lokaal 14 graden. Maar veel meer wordt het niet. Dat is trouwens redelijk gemiddeld, hè, voor de tijd van het jaar. Om het even in perspectief te plaatsen. Niet die 20 graden. Nee, die 20 graden niet. Dat is eigenlijk veel te zacht. Woensdag wordt een dag waarbij het droog blijven. Af en toe wat zonneschijn hebben. Weer wat minder wind. Temperaturen liggen dan rond een graad of 14. En dan vanaf de donderdag zien we het kwik wel weer omhoog kruipen. Naar zelfs weer 20 graden op de zaterdag, zoals het er nu naar uitziet. Maar dan neemt de kans op neerslag ook wel weer langzamerhand wat toe. Dankjewel, Willemijn. Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. De U-turn. Controle over drank en drugs. De Duivelskunstenaar. Een nieuw programma van het Nederlands Blazers Ensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929 over de duivel en de engel. Met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Frans Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. De U-turn. Controle over drank en drugs. Aantrekkelijk rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 9e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Uw belegging is geborgd met het recht van eerste hypotheek. Meedoen kan vanaf 100.000 euro. Mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Je wil van het gas af en denkt een goede oplossing gevonden te hebben. De elektrische cv-ketel. Goedkoper in aanschaf en makkelijker te plaatsen dan een warmtepomp. Maar wat je niet weet, is dat je een energieslurpende hoofdpijnmachine hebt laten installeren die je duizenden euro's aan stroom kost. Vanavond in Radar, Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Angst en vooroordelen over woonwagenbewoners beïnvloeden nog altijd het beleid van gemeenten, staat in een verkennend onderzoek dat werd gedaan in opdracht van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Door die vooroordelen zijn er duizenden Roma en Sinti die niet in een woonwagen kunnen wonen, terwijl ze dat wel heel graag zouden willen. Dominique Theodorescu is universitair docent politieke geografie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte ook mee aan dit onderzoek. Goedemiddag. Goedemiddag. U zegt in het onderzoek: de irreële angst voor verschillende Roma en reizende groepen heeft het handelen van de overheid beïnvloed. Kunt u dat uitleggen? Ja, dat klopt. Maar dat geven we ook aan over een hele lange periode. Hè. We beginnen 100 jaar geleden. Toen de eerste woonwagenwet geïntroduceerd werd. En dat heeft toen de tijd al geleid tot de nodige dingen. Maar het werd pas echt negatief voor de woonwagenbewoners na de Tweede Wereldoorlog toen. En de woonvorm sterk is aangepast. Hè. Ooit waren het beweegbare woonobjecten. En dat zijn steeds meer woonwagens geworden die we vandaag de dag kunnen zien, die bijna niet getransporteerd kunnen worden. En meer dan dat zien we dat ook in de afgelopen 20 jaar men heel actief beleid heeft gevoerd om het aantal woonwagens zelfs te doen laten verminderen. Door 1 standplaatsen weg te halen, maar 2 ook door bijvoorbeeld heel veel woonwagens verder te vervangen. Verder aan te passen tot een beetje bungalow of chaletachtige woningen. Ja, dat was echt een beetje zo'n uitsterfbeleid, toch? Ja, met name na 1999 hebben we dat kunnen zien plaatsvinden. En dat heeft geleid tot 1 honderden standplaatsen die verdwenen, maar ook tot heel veel woonwagens die daardoor woonwagenwoningen zijn geworden. Ja. Ja. En dat is dus vandaag de dag, in 2024, nog steeds zo? Nou goed, we zien niet langer dat standplaatsen worden weggehaald. Maar we merken nog altijd wel dat met name gemeenten heel graag of heel erg aandringen van: goh, ja, er is behoefte aan meer woonwagens. Maar kunnen we alsjeblieft het niet gaan hebben over tiny houses of chaletachtige woonwagenwoningen. En je merkt dat dat woonwagenbewoners dat heel pijnlijk vinden. Want ze zien daarin een continuering van het gevoerde beleid van de afgelopen decennia. Mm. En ze zien nog altijd dat hun woonvorm en wooncultuur daarin wordt tegengewerkt. Ja. Bij gemeenten en omwonenden is er de zorg dat dit soort woonwagenkampen criminaliteit en overlast aantrekken. Snapt u die zorg? Ja. Als ik SEC naar de gegevens kijk, niet. Wat ik daar ook over wil zeggen is dat dit natuurlijk een bepaald beeld reproduceert. Er wordt altijd over leefbaarheid of criminaliteitsproblemen te hebben. Maar wat ik daarover kan zeggen is dat de data die we hebben, en die zijn er gewoon niet heel erg veel, maar die geven eigenlijk aan dat woonwagenbewoners op dat vlak niet echt uit de toon vallen. 1. En 2, de woonwagenbewoners die ik heb gesproken, en ik denk dat wel echt generaliseerbaar is, die geven allemaal aan van: ja, net als elke andere Nederlander wil ik niet naast een crimineel wonen. Maar dat er dingen zijn gevonden in het verleden, ik denk dat ook komt door de manier waarop complete woonwagenlocaties werden uitgekampt. Op manieren die we eigenlijk niet kunnen voorstellen in een normale woonwijk. Hè? Dat bijvoorbeeld een kleine aanleiding meteen leidt tot een gecoördineerde actie, ja, waarin allerlei ambtenaren maar meteen verder gaan zoeken en uiteindelijk wel wat gaan vinden. Dus ik denk dat ook deels heeft geleid tot bepaalde toonaangevende vondsten. Maar over het algemeen zien we dat de leefbaarheid helemaal niet minder is. Ik kom zo bij u terug. Ik wil even naar een verslag van onze verslaggever Josephine Trehi. Want in Den Haag heeft een groep woonwagenbewoners vorige week een zaak tegen de gemeente aangespannen. Zij eisen een standplaats. En Josephine Trehi ging langs bij Natasja Snijder, een van de eisers. Ze staat al 15 jaar op de wachtlijst voor een standplaats en woont nu noodgedwongen in een nieuwbouwhuis. We wonen hier in principe wel lekker. En toen we 15 jaar geleden van de Escamblaan weggingen, was dit het alternatief. Dat is de boom eigenlijk kamp waar je woonde? Ja, ja, ja. Dat hebben ze dan. Dat is helemaal met de grond gelijk gemaakt. En ja. Want het is een hofje, hè? Een plein in het midden en daaromheen allemaal eengezinswoningen. Ja, voortuintje en het is nu rustig, dus nu ziet het er allemaal best wel redelijk uit. Ja. Maar toen ik hier kwam wonen met mijn twee kinderen, ja, Tamara was helemaal niet gewend om niet in de veiligheid van het woonwagenkamp, zeg maar. Weet je, ik vond dit best spannend. Nee, en dus dat jij de hele tijd hier op het bankje haar in de gaten te houden in het begin? Eigenlijk heeft Tamara hier nooit buiten gespeeld. Ik bracht haar altijd naar een ander woonwagenkamp bij familie om te spelen. Ja, ja. Nou, zullen we ondertussen naar binnen gaan? Ja. Viel me wel op dat de bel het niet deed, maar is dat ook iets van vroeger of niet? Die heb ik hier eigenlijk uitgezet toen ik hier kwam wonen, want daar werd ik echt gek van. Want op een woonwagen zit normaal gesproken geen bel, dus ik dacht wegwezen ermee. Ja, ja, ja. Ja, precies. Mensen kloppen maar gewoon dan even aan. Ja. Ja, nou, loop van de gang naar binnen, naar de huiskamer. Want daar is ook Tom Hendricks, advocaat. Goedemiddag. Vorige week ook een rechtszaak geweest hier in de gemeente Den Haag. Ja. We hebben afgesproken trouwens dat we jij zeggen tegen elkaar. Vertegenwoordigt een groep woonwagenbewoners. Want die rechtszaak gaat eigenlijk over het probleem waar Natasja ook mee zit. Hè? Dat ze gewoon niet, ze wil graag een nieuwe standplaats. Ja. Maar na 15 jaar is er niks van gekomen. Nee, klopt. De gemeente Den Haag realiseert gewoon geen standplaats. Dus er is al 10, 15 jaar precies hetzelfde aantal standplaatsen. Terwijl er wel in 2008, 2010 110 standplaatsen zijn verwijderd door de gemeente Den Haag. Ja. En dat zorgt ervoor dat woonwagenbewoners gewoon eigenlijk geen kans hebben op een woonwagen. Ze kunnen gewoon eeuwig wachten op deze manier. Wat was toen eigenlijk de reden voor het verwijderen van het kamp? Tijdperk van Pipo de Clown, dat was dat ze dat af, hoe noemen ze dat? Dat voorbij was. Ja. Dus het was eigenlijk meer een mededeling. Het werd niet heel erg beargumenteerd. Nee. Nou blijkt weer uit het nieuwe onderzoek, hè, dat er heel vaak bij beleidsmakers iets van discriminatie zit of ook vooroordelen over woonwagenbewoners. Heb jij ooit het idee gehad dat dat toen bij jullie ook aan de hand was, 15 jaar geleden? Ja, dat denk ik wel. En die vooroordelen gaan dan over criminele activiteiten of overlast? Betalen geen huur, betalen geen licht, geen gas, geen weet ik veel allemaal. Ja. Ja. En er was geen overlast van jullie? Nee, niet dat ik weet, want in principe kamp was er natuurlijk al heel lang. Het integreerde wel? Ja, dat de kindjes van de wijk het ook wel heel erg leuk vonden om op het kamp te spelen. Heb je foto's van toen? Hier, aan de wand. Die foto is gemaakt. Auto's te zien, wat, jaren 80 of zo? Wat is dit? Ja, ik denk het wel. Ik denk inderdaad de jaren 80. Ja, dat is allemaal. Ik kan ze nog opnoemen na 15 jaar wie er woonde. Ja. Het voelt voor mij nog steeds na 15 jaar dat ik hier aan het overleven ben. Ja. Ja. Waar kijk je dan het meeste naar uit? Stel dat het allemaal doorgaat en lukt. De kinderen zien spelen buiten en gewoon weer familie. Lekker op de trap van de wagen, heerlijk. Ja. En wat me ook zo fantastisch lijkt, is om mijn twee kleine meisjes. Ik heb twee hele mooie kleindochters. Ik vertel natuurlijk verhalen en ik leer ze natuurlijk wel bepaalde dingen. Maar om het ze echt te laten zien en slapen in de wagen. Zoals ik dat vroeger als kind heb ervaren. Aldus Natasja Snijder. Ik praat nog eventjes door met Dominique Theodorescu. Die werkte aan onderzoeken over dit onderwerp. Is dit nou een herkenbaar verhaal voor u? Ja, absoluut. We hebben het hier dan over de oud-bewoners die in beleidstermen ook spijtoptanten worden genoemd. Binnen de woonwagengemeenschappen wil men liever het hebben over repatrianten. In de hoop dat ze ooit kunnen terugkeren. Ja. En heel vaak hoor je dit soort verhalen van ik word helemaal gek. Ik voel dat de muren dicht op me afkomen. Eén iemand die gaf aan van dat ze haar nieuwe woning helemaal naar haar hand had gezet, maar binnen twee weken al door had van hey, ik hoor je niet. Ik kan hier gewoon niet wonen. Nee. Herkenbaar. Ja, wat zouden wat u betreft gemeente of de overheid in het algemeen moeten doen? Ja, dat zijn eigenlijk een aantal punten die die stippen we ook uit in de aanbevelingen. Waar het eigenlijk mee moet beginnen is dat elke gemeente in Nederland en nou, de meerderheid van de Nederlandse gemeenten hebben ook daadwerkelijk een woonwagengemeenschap. Dat elke gemeente in ieder geval op haar netvlies heeft staan hoeveel standplaatsen erbij moeten komen. En tot op heden, dus na 2018... Dus hoeveel mensen graag een standplaats zouden willen, dat inventariseren? Ja, en na 2018, toen dat uitsterfbeleid werd afgeschaft en er een nieuw beleidskader kwam, toen werd ook verwacht van elke gemeente dat er zo'n behoefteonderzoek zou komen. En tot op heden zien we dat maar net meer dan de helft van de gemeenten dat hebben gedaan. Dus met andere woorden, je hebt nog altijd ongeveer de helft van de gemeenten in Nederland die geen flauw idee hebben wat de behoefte is. Nee. En van de gemeenten die het wel hebben gedaan, zien we dat dat eigenlijk de meerderheid helemaal niks met de vraag doet. Want we hebben in hoewel we. Dus die doen zo'n behoefteonderzoek en dan komen er geen vervolgstappen. En er komen er geen vervolgstappen, hè? Want we hebben op dit moment waarschijnlijk een behoefte van meer dan 4000. En in de afgelopen 6 jaar zijn er maar 49 bijgekomen. En voor de komende 6 jaar tot aan 2030 is de hoop dat er ongeveer 1000 bijkomen. Maar de echt concrete plannen die geven eerder aan dat het er ongeveer 400 zijn. Met andere woorden, op dit moment is 1% ingevuld van de daadwerkelijke behoefte. En in de komende jaren wordt dat mogelijkerwijs 10 tot 15%. Ja, wellicht dat dit onderzoek daar iets aan, we moeten helaas afronden, dat dit onderzoek daar iets aan gaat veranderen. Dank in elk geval voor uw verhaal hierover. Dominique Theodorescu, universitair docent politieke geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Helene Geest, hoe gaat het intussen met de files? Ja, die nemen al een beetje af, behalve aan de noordkant van Rotterdam. Daar nu de meeste vertraging op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda door een ongeluk bij Vlaardingen. Maar er is ook een ongeluk gebeurd nu in het zuiden op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Nieuwkuik. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Sportnieuws. De baas van de internationale dartsbond PDC, Matthew Porter, heeft zich uitgelaten over de kwestie rond de Nederlandse dartster en transvrouw Noa Lynn van Leuven. Vorige maand stapten twee dartsters uit de Nederlandse selectie omdat zij geen team wilden vormen met een transvrouw. In de podcast Weekly Dartscast hekelt Porter de negatieve reacties die Van Leuven te verduren kreeg. You know, the level of abuse that she was receiving from some quarters is just unacceptable and there's no grounds whatsoever for anybody to be voicing their opinions in such offensive ways. Een nieuwe financiële tegenvaller voor Vitesse. De club uit Arnhem loopt namelijk een €500.000 mis omdat oud-trainer Thomas Letsch is ontslagen bij de Duitse voetbalclub Bochum. Als het Letsch wel was gelukt om met Bochum in de Bundesliga te blijven, zou Vitesse een bonus krijgen van €500.000. Maar nu de club vroegtijdig afscheid heeft genomen van Letsch, kan daar dus een streep door. En de Nederlandse voetbalvrouwen spelen morgenavond hun tweede EK-kwalificatiewedstrijd. In Breda is Noorwegen de tegenstander. Afgelopen vrijdag maakte Oranje een zwakke indruk tegen Italië. Het Nederlands elftal verloor met 2-0. Er was de nodige kritiek op het spel in de media. En aanvoerder Sherida Spitsen vindt dat er soms te negatief naar Oranje wordt gekeken. Tuurlijk, dat is jullie job om in die zin negatief te zijn en kritisch naar ons te kijken. Want dat mag ook, dat hoort er ook bij. Maar ik denk dat we soms wel een beetje doorslaan in Nederland. En als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld Noorwegen, waar ik zelf heb gespeeld, denk ik, ja, die zijn veel positiever. Ook al gaat het soms wat minder. Snap je? En dat is wat ik bedoel. En het is jullie job en dat hoort er ook bij. Maar soms denk ik wel van ja, we doen het wel met z'n allen. Ook jullie horen bij ons. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik verlang naar jou. Want nu ben ik verdwaald, maar als ik op mijn gevoel vertrouw, dan hoor ik bij jou. Als een nachtvlinder bij een vlam, er is niks dat me tegenhoudt. Want ik voel de zwaartekracht naar jou. Zweef om je heen als een astronaut. Ik zag je staan en ik dacht vanavond ga ik mee met jou. Want je slaat bij me in als een meteor in. Als een vallende ster. Een vrouw als jij zou met mij in 10 licht. Ja, nog niet kunnen zijn, maar de stappen van licht klaar. Mijn excuses, sorry als ik aan je beeld sta. En ik ben al de hele week op zoek naar jou. Nu lig ik in mijn bed en het voelt. wordt zo koud. Ik heb je op mijn radar, focus op je waistline. Move op de baseline. Waarom ben je bang? Ik verlang naar jou. Want nu ben ik verdwaald, maar als ik op mijn gevoel vertrouw, dan hoor ik bij jou. Als een nachtvlinder bij een vlam, er is niks dat me tegenhoudt. Want ik voel de zwaartekracht naar jou. Zweef om je heen als een astronaut. Ik zag je staan en ik dacht vanavond ga ik mee met jou. Want je slaat bij me in als een meteoriet. Als een vallende ster, ik hoop dat je mij ziet. Want je slaat bij me in als een meteoriet. Als een vallende ster, ik hoop dat je mij ziet. Yeah, ik ben altijd connected. Satelliet, laat me weten als je echt bent. En anders niet, ben je ready voor een next step. Laat me zien, anders zorg ik dat je weg bent. Yeah. Ik zag je vallen uit de lucht en je was lang onderweg. Maar ik heb je kunnen vangen met mijn armen gestrekt. Goeie body vergelijk de volle maan met je ass. Oh, mami, kom dans met de ster. Neem me niet kwalijk als ik rondjes om je zweef. Sta me open naar je toe, dat je alles van me weet. Hoe je wijnt is niet normaal, zie je bent in zin. Jij komt van een andere planeet. Want ik voel de zwaar. De kracht naar jou, zweef om je heen als een astronaut. Ik zag je staan en ik dacht vanavond ga ik mee met jou. Want je slaat bij me in als een meteoriet. Als een meteoriet. Als een vallende ster, ik hoop dat je mij ziet. Ik hoop het, ik hoop het. Want je slaat bij me in als een meteoriet. Als een meteoriet. Als een vallende ster, ik hoop dat je mij ziet. Ik hoop het, ik Anton. Hoop het. Boy met meteoriet. Want jaarlijks verzamelen wetenschappers zo'n 1000 meteorieten op de Zuidpool. Maar een veelvoud daarvan verdwijnt in het ijs. Nieuw onderzoek concludeert dat steeds meer meteorieten verloren gaan naarmate het klimaat verder opwarmt. Harry Zekolari is glacioloog aan de Vrije Universiteit van Brussel. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom vinden onderzoekers nou juist op de Zuidpool zoveel meteorieten? Ja, de Zuidpool is echt een perfecte plek als je meteorieten zoekt, want het is er heel koud, dus ze blijven goed behouden. Ze zijn redelijk goed beschermd. Je ziet ook dat op Antarctica, doordat het ijs vloeit, heb je bepaalde plekken waar je heel veel meteorieten vindt ook, omdat ze samenkomen. En ook een andere heel belangrijke reden is gewoon dat je ze echt ziet. Ik bedoel, als ze hier in je tuin vallen of in een bos, ga je ze niet snel zien. Maar als je in een wit of een blauw landschap bent, ga je ze natuurlijk veel makkelijker spotten. Ja, precies. Het is niet zo dat er daar meer terechtkomen, maar ze zijn makkelijker te vinden. Ja, helemaal. Het is echt gewoon doordat ze samenvloeien op bepaalde plekken komen en dat ze zo goed zichtbaar zijn, is het een ideale plek als je ergens naartoe gaat om daar naartoe te focussen. Dan kun je, als alles goed gaat, met veel meteorieten terug naar huis komen. Ja, nou begreep ik dat u dat wel eens heeft gedaan. Althans dat u wel eens bent meegeweest op zo'n meteorietenmissie op de Zuidpool. Hoe was dat? Ja, dat klopt. Ondertussen al 11 jaar geleden. Dus als het hier winter is, is het daar zomer. Dus dan zijn we vertrokken in december 2012. En dan zaten we 40 dagen meteorieten te zoeken. Ruwe omstandigheden. Was nog geen Starlink, dus geen internet, geen douchen. Maar fantastische missie en 400 ruimtestenen. 400 meteorieten meegenomen. Waarvan één zo'n 18 kilo. Ja, zeker. En waarom willen wetenschappers zo graag die meteorieten vinden en onderzoeken? Wat heb je daaraan? Ja, meteorieten zijn ruimtestenen. Dus eigenlijk, als je meteoriet vindt, vind je een stukje ruimte. En dus eigenlijk is het ook een relatief goedkope manier vergeleken met een ruimtemissie. Als je op een ruimtemissie echt naar ruimte moet gaan, om bijvoorbeeld naar Mars te gaan of naar de maan, om een stuk van de maan te halen. Wel, een meteoriet is uiteindelijk een stuk van de maan of Mars of andere planeten die ons aarde binnenkomen. En dus als je die vindt, vind je eigenlijk gewoon ook een deel van de ruimte terug. En daarmee kun je dan studies doen naar bijvoorbeeld de evolutie van het zonnestelsel. Ja, precies. Dat is dan handig en dus een stuk goedkoper. Ja. Maar het nieuws van vandaag is dus dat er veel meteorieten die daar dus liggen op de Zuidpool verloren gaan. Hoe kan dat? Ja, het klopt. Wat we eigenlijk doen in onze nieuwe studie is dat zodat de aarde opwarmt, zal het ijs ook opwarmen. En we zien dat op bepaalde plekken, zelfs als het ijs zonder meteoriet niet zou smelten, dus het blijft al onder de 0 graden, wat je eigenlijk ziet is als er een meteoriet op het oppervlak ligt, het oppervlak van Antarctica, een meteoriet is zwart, dus gaat extra zonnestraling opnemen. En doordat die zonnestraling opneemt, kan die uiteindelijk boven de 0 graden worden. Oh. kan je een deel van zijn warmte eigenlijk beginnen afstaan aan het ijs, gaat het ijs beginnen opwarmen. En eenmaal als het ijs rond de 0 graden is, gaat het ijs beginnen smelten. Dus echt heel lokaal rond die meteoriet. En die meteoriet gaat als het ware beginnen wegsmelten, wegzinken in de ijskap. En uiteindelijk kunnen we ze dan ook niet meer vinden van zodra dat ze 1 of 2 centimeter onder het ijsoppervlak is. Nee, dus je hebt zeg maar de algehele opwarming, maar je hebt ook dan heel lokaal rondom zo'n meteoriet ook nog een stukje opwarming. Ja, dus dat is een fenomeen dat ook zonder klimaatopwarming speelt. Het feit dat de meteoriet warmer wordt dan de omgeving. Maar wat we nu zien is dat eigenlijk het ijs warmer wordt. En warmer kan bijvoorbeeld zijn ijs dat vroeger min 12 graden is, zal nu misschien min 8 graden zijn. Maar daarmee is de straling die de meteoriet afgeeft aan het ijs genoeg om ervoor te zorgen dat het ijs deels gaat smelten en dat de meteoriet verdwijnt. Maar dat gaat dan alleen maar erger worden ook? Het wordt erger. Wat we eigenlijk aantonen is dat het heel erg gaat afhangen van hoe fel de aarde zal opwarmen. Zal echt uiteindelijk gaan bepalen hoeveel meteorieten er verdwijnen. We tonen aan dat als we het akkoord van Parijs kunnen volgen, even de herhaling, dat is ongeveer 1,5 à 2 graden Celsius opwarming ten opzichte van pre-industriële waarde, dan geraken we misschien maar 10 à 20% van de meteorieten kwijt. Daarentegen echt in een extreem scenario, dus een high-emission scenario, dat we veel uitstoten, een grote opwarming van de aarde, dan zien we dat we tegen het einde van de eeuw mogelijk tot 3/4 van alle Antarctische meteorieten zullen kwijtraken. Ja, en hoe erg is dat nou? Ik bedoel, ja, klimaatverandering zorgt voor zoveel ellende. Hoe erg is het dan dat we wat minder meteorieten kunnen onderzoeken? Ja, we gaan het natuurlijk niet op ons alledaagse leven merken, maar je moet het eigenlijk een beetje vergelijken als een uniek archief. Er zijn nu bijvoorbeeld glaciologen die gaan nu naar Mount Kilimanjaro en die gaan nog het laatste ijs halen voordat het weg is, want je kunt dat ijs dan gebruiken, je kunt eigenlijk de lucht die in het ijs zit gebruiken om iets over het klimaat van het verleden te zeggen. Of mensen gaan naar koraalriffen voordat ze verbleken en gaan daar nu nog zaken halen. Je moet het eigenlijk vergelijken daarmee. Het is eigenlijk een uniek archief, een archief van ons zonnestelsel in dit geval, dat we eigenlijk aan het kwijtgeraken zijn door klimaatopwarming. Dank. Harry Sekolari, glacioloog aan de Vrije Universiteit Brussel. En dan, Europese politiekorpsen hebben een week van intensieve snelheidscontroles aangekondigd. Vijf voor zes. Hoe hard kan deze Porsche? Hard genoeg. Die vaak geflitst? Ik ben wel een favorietje van de heren. Automobilisten zoals deze kunnen vanaf 15 april hun borst nat maken. Roadpol, een samenwerking tussen Europese politiekorpsen, gaat een week lang streng op snelheid controleren. Nu gaan we de apparatuur installeren, uitlijnen en dan kan ik opstarten. Dit is de radarbalk. Die geeft die golven en die golvensignalen gaan over het wegdek. En als je daar doorheen rijdt, hij detecteert de snelheid. De actie draagt de naam Speed Week. Maar wat is het nut van zo'n campagne? Door zo'n handhavingsactie gaan mensen zich meer aan de snelheid houden. Zegt Sander van der Kind van SWOF, dat is het instituut dat verkeersveiligheid onderzoekt. Daarnaast vestig je de aandacht op verkeershandhaving. En dat is belangrijk omdat mensen het gevoel moeten krijgen dat ze gepakt worden als ze de regels overtreden. Om dat te voorkomen zijn er wat hulpmiddelen. Denk aan apps zoals Flitsmeister. Gaat het voetje weer een beetje naar beneden? Ja. Inhouden voor die flitspalen dus. En zelfs dat heeft volgens Van der Kind nut. Flitspalen zijn effectief om de snelheidsoverschrijdingen terug te dringen. We zien ook dat wegbeheerders ze vooral inzetten op plekken waar te hard gereden wordt. Uiteraard moet je wel goed nadenken waar je als handhaver gaat controleren. Want bij het zien van een flitser kunnen mensen rare dingen gaan doen. Hier rijdt u 148 en daar wordt u op dit moment gelezerd. En dan gaat u weer de rem. Kijk, hierboven staat hij. Ja, omdat ik wel jullie eigenlijk wilde waarschuwen dat daar een politieauto aankwam. Te hard rijden is lastig uit te roeien. Hoe vaak automobilisten ook beboet worden. 1300 euro. Van 30 euro tot 250. Die ging wel over de 1000 euro. Toch denkt Van der Kind dat deze automobilisten door de aangekondigde actie in ieder geval een beetje op hun snelheid gaan letten. Verkeershandhaving en grootschalige publiciteit gaan goed samen. Het verhoogt het gevoel bij mensen dat ze gecontroleerd en gepakt kunnen worden als ze de regels overtreden. Door heel Europa is het dus vanaf 15 april extra op je snelheid letten. Iedere boete kan worden aangevochten, maar daar moet je wel echt een heel goede reden hebben. We hebben net een meting gedaan. Die kwam gemiddeld uit 187 kilometer. Wat was de reden dat u zo hard reed? Nou, ik had het net gewassen en ik heb me even droog gereserveerd, ja. Ster. Dit is de kracht van oer.

Ja, zij zien het toch wel echt als een serieuze escalatie van de situatie rond die centrale. Het is volgens hen voor het eerst dat toch wel de grootste nucleaire energiecentrale van Europa direct aangevallen wordt. Dat hebben we dus nog niet eerder zo gezien. En de baas van het internationale atoomagentschap, Grossi, die nuanceert wel dat er met de schade die het afgelopen weekend is toegebracht aan de centrale, er geen zorgen zijn over directe problemen met de nucleaire veiligheid. Maar hij waarschuwt wel dat dit soort aanvallen uiteindelijk serieuze risico's met zich mee kunnen brengen. Ja, want vanmiddag is er ook weer een drone neergekomen op de centrale. Wat is daarover bekend? Ja, dat zeggen de beheerders, dus de Russische beheerders van de centrales. Dat zou een kamikaze-drone zijn, die is neergehaald en die zou op het dak van reactor 6 zijn neergekomen. En de door Rusland aangestelde directeur van de centrale die waarschuwt in de verklaring dat dit soort aanvallen niet alleen voor de omgeving, maar voor de hele mensheid een gevaar vormen eigenlijk. Ja. De grote vraag is natuurlijk, Christian, en ik hoop dat je daar een antwoord op hebt. Wie zit er nou achter? Ja, nou ja, dat is inderdaad de grote vraag. En dat is eigenlijk onmogelijk onafhankelijk te verifiëren. Oekraïne en Rusland die wijzen naar elkaar. Het enige wat we weten is dat waarnemers van het atoomagentschap bevestigen dat de Russen die de centrale beveiligen, hebben geschoten op drones die aankwamen. Maar ja, het agentschap geeft verder geen details over deze drones. Uit welke richting ze kwamen, wat voor drones het waren. Dus ja, dat maakt verifiëren heel erg lastig. Duidelijk is wel dat het voor Oekraïne lijkt weinig te winnen te hebben bij een ongeluk rond zo'n centrale. Want ja, dat heeft voor de hele omgeving kan dat gevolgen hebben. Oekraïne houdt vol dat het gaat om een false flag operatie. Dus zij zeggen dat Rusland bewust het narratief van gevaarlijke Oekraïnse acties rond die centrale naar buiten wil brengen eigenlijk. Waartoe zou het kunnen leiden? De directe risico's zijn wel beperkt van dit soort drone-aanvallen. Dat lijken ze in ieder geval. Blijkt ook uit die verklaringen van het atoomagentschap. De reactoren zijn gebouwd in de jaren 80, 90. En die zijn echt gebouwd om zelfs de inslag van een vliegtuig bijvoorbeeld te kunnen weerstaan. Dus je krijgt niet direct een grote nucleaire ramp. Maar het atoomagentschap waarschuwt wel dat het vat rond de reactor, dus een soort constructie eigenlijk die het radioactief materiaal moet binnenhouden, dat beschadigd kan raken. En dat kan natuurlijk wel risico's en gevaren voor de omgeving met zich meebrengen. Ja. De centrale is al een tijdje niet in gebruik, maar moet wel continu natuurlijk ook onderhouden worden. Moet gekoeld worden. En ja, dan het beheer met dit soort aanvallen, het beheer van zo'n centrale wordt natuurlijk met zo'n aanval ook niet makkelijker gemaakt. En zoals je zei, ja, dit is geen actieve energievoorziening, maar aanvallen op de energievoorziening in Oekraïne gaan wel ook onverminderd door. Hè? Hoe erg is de schade momenteel? Nou, die is heel erg substantieel. De Oekraïnse minister van Energie die zegt eigenlijk dat de aanvallen van de afgelopen weken misschien nog wel groter zijn dan we eerder deze oorlog hebben gezien. De grootste aanvallen sinds we deze luchtaanvallen die we deze oorlog hebben gezien. Tot 80% van de conventionele energiecentrales, dus gas, kool, steenkool, dat soort centrales, zijn geraakt de afgelopen weken. En ook de helft van alle waterkrachtcentrales zijn geraakt. Dus en daarbij zegt Oekraïne ook dat Rusland ook toch wel lijkt te hebben geleerd van de afgelopen 2 jaar. En ook wel de methodes te hebben aangepast. Zo zouden bijvoorbeeld de kamikaze drones, die Iraanse drones die gebruikt worden voor dit soort aanvallen, nu zwaardere explosieven met zich meebrengen. Dus dat is zorgt nu voor grote gevolgen. Vooral ook natuurlijk waar we de afgelopen veel over horen rond de stad Kharkiv, waar heel veel van de energiecentrales ook zijn beschadigd en nu buiten werking zijn getreden. Dus dat is echt een heel duidelijk nieuw luchtoffensief wat Rusland momenteel doorzet. Dankjewel, Christian Pauwen. We zagen het al in voetbalstadions, maar nu heeft ook het wielrennen er steeds vaker last van. Toeschouwers die bier en allerlei voorwerpen gooien naar sporters. Gisteren tijdens Parijs-Roubaix probeerde een vrouw langs het parcours een petje in het achterwiel van Mathieu van der Poel te gooien. Vorige week werd er nog met bier naar hem gegooid in de Ronde van Vlaanderen. Bobby Traxel is voorzitter van wielervakbond VVBW en commentator bij Eurosport. En voor de uitzending sprak ik hem. Ik vroeg hem wat hij dacht toen hij zag dat dat petje werd gegooid. Nou ja, ik dacht eerst in eerste instantie wat een klootzak. Maar dat was achteraf gezien was het een vrouw, dus dat kan niet. Sorry dat ik het ook zo zeg, maar uiteindelijk is dat wel de situatie. Want dit is gewoon niet wat je wilt. En dit is wat niemand eigenlijk wil, blijkbaar wel. Maar dit is gewoon echt vervelend. Ja, wat had er kunnen gebeuren? Nou ja, wat had kunnen gebeuren is dat het petje in zijn achterwiel kwam. En ze had beter aan de andere kant van de fiets kunnen staan. Want als het in de ketting of in de derailleurwiel komt, dan is dat veel groter probleem. Want dan maak je echt schade en breekt een derailleur af. In het slechtste geval was zijn achterwiel geblokkeerd. En waarschijnlijk met deze snelheid ook weer ten val gekomen. Ja. De Franse wielervakbond gaat aangifte doen. Hebben jullie dat als wielervakbond ook nog overwogen? Dit is net als vorige week in België. Wordt het door de plaatselijke belangenvereniging, dat is wat mooier woord dan vakbond, wordt dat eigenlijk gedaan. Dus vorige week is in de Belgische belangenvereniging heeft dat eigenlijk gedaan. En nu doet de Franse belangenvereniging dat. Omdat het over een Franse wedstrijd gaat en ook Franse belangen zou ik eigenlijk niet willen zeggen. Maar in het algemeen het recht van het lokale, dat willen ze eigenlijk daar beheren. Ik hoop niet dat ik volgende week naar de Amstel aangifte. Nee, precies. Want dat zou dan dus het gevolg kunnen zijn. Mocht er iemand zijn die zo gek is om dat te doen, dan zou dat een mogelijkheid inderdaad kunnen zijn. Ik heb er overigens wel echt goed gevoel bij dat het niet gaat gebeuren. En waarom heb je daar een goed gevoel over? Nou, het is Wat je ziet is op dit moment een haat richting specifiek naar Mathieu van der Poel. Dus niet echt dat het algemeen is, maar redelijk naar Mathieu van der Poel. Is het omdat hij alles wint? Ja, daar lijkt het op. Of omdat hij in ieder geval de grote de Belgische kampioen Wout van Aert het heel erg lastig maakt. Dat die tweestrijd, want daar leven we natuurlijk ook op. Hè, twee toppers die tegen elkaar strijden. Dat zie je bij de voetbal natuurlijk ook. De twee topclubs die tegen elkaar strijden. Dat is waar we het met z'n allen naartoe leven. En daar worden we ook met elkaar super enthousiast van. Maar sommige mensen ook dan heel erg negatief als het dan omdraait. En die strijd, dat is echt toch wel een paar mensen uit Vlaanderen die dat een beetje hebben richting Van der Poel. Terwijl Van der Poel zijn hele leven al in Vlaanderen woont. Ja, want zelf reageerde die eigenlijk best heel laconiek. Begrijp je dat? Ik denk ook dat als je blijft winnen, dat je dat allemaal aan kan. Maar we weten allemaal, als zoiets gedaan wordt of er wordt iets gezegd, het doet je altijd wel iets. En als het dus misgaat, als hij wel onderuit was gegaan, dan was het natuurlijk ook een ander verhaal geweest. Ja, dan weet ik ook niet wat er dan was gebeurd. Want die jongen zit ook volop wel in zijn adrenaline. En dan hoop ik dat hij zijn hoofd koel weet te houden. Ik denk dat hij het ook niet, tijdens de wedstrijd heeft hij ook natuurlijk niet gezien. En ik denk dat hij altijd dat valt, dat hij ook niet realiseert wat er aan de hand is. En dat hij vooral probeert zo snel mogelijk een nieuwe fiets te hebben en weer door te gaan. Maar dan zouden de consequenties wel wat groter kunnen zijn. Want als iemand lichamelijke schade heeft, dan heeft zoiets natuurlijk een veel grotere consequentie voor de persoon en misschien wel voor zijn toekomst van zijn carrière. En dat gaat over miljoenen euro's. Ja, dan heeft zo'n dame wel echt een gigantisch probleem. Je zei net al van waarschijnlijk komt het dus door de rivaliteit met Van Aert. Ja, daar kan je natuurlijk niet zo heel veel aan doen. Is dit nou te voorkomen in het vervolg? Wat denk jij? Nou, ik denk de stappen die nu de Belgische en de Franse bond doen, dat die daaraan meehelpen om het signaal te geven van dit kun je niet doen. En er komt straks gewoon een rechtszaak als we je vinden. Dus doe dat niet. En het allerbelangrijkste wat we kunnen doen is de meeste mensen, echt 99,9% van de mensen die langs het parcours staan, die hebben alleen maar goede bedoelingen en genieten van Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Pogacar of wie dan ook. En die mensen zouden eigenlijk, en ik hoop ook dat het is, dat die mensen de man of vrouw even op hun schouder tikken en van dit kan echt niet. Want dat is echt veel belangrijker dan wat voor andere zaken we allemaal met elkaar bedenken. En dus, je was al wel positief over komend weekend, toch? Over de Amstel Gold Race, dat het niet weer gaat gebeuren. Nee, kijk, weet je, het is dat de Amstel zijn natuurlijk al gelijk weer heel veel meer Nederlandse supporters die toch wel veel minder hebben. Want Wout van Aert rijdt ook nog eens een keer voor een Nederlandse ploeg. En ik verwacht dat de bier niet over de renners gaat, maar gewoon lekker de keel in en een mooi feest van gaan maken. Dat was Bobby Traxel, commentator en voorzitter van wielervakbond VVBW. Helene Geest, hoeveel files heb je nog? Ik heb er nog 28, maar de meeste zijn heel erg kort. Op de A5 wel een iets langere file nog. Van Hoofddorp naar Amsterdam, tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Daar is de vertraging nog 20 minuten nu door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de luchthaven van Rome is een Nederlandse terreurverdachte aangehouden. Dat meldt het AD zojuist op basis van Italiaanse media. De aanhouding was op verzoek van geheime diensten van Nederland en België. De twee informateurs hebben er vertrouwen in dat er voor 30 mei een begin van een kabinet is. Dat zeiden ze vanmiddag tegen de pers. Wij gaan de weg omhoog naar de top en wij fietsen rustig door. En de top gaat, heeft u er vertrouwen in dat die gehaald gaat worden? Wij hebben er vertrouwen in dat het gehaald gaat worden, ja. Vandaag kwamen 3 van de 4 partijleiders apart langs bij de informateurs. En ook morgen zijn er weer afzonderlijke gesprekken. Nicaragua wil via het internationaal gerechtshof dat Duitsland het leveren van wapens aan Israël staakt. Die zaak dient vandaag en morgen. Na Zuid-Afrika schakelt ook Nicaragua het gerechtshof in vanwege vermeende Israëlische genocide in de Gazastrook. En meerdere Zuid-Amerikaanse landen worden kritischer richting Israël. Daarom nu contact met onze correspondent Latijns-Amerika, Boris van der Spek. Boris, ja, wat is dit voor zaak die Nicaragua aanspant? Nou, zoals je zei, Nicaragua heeft een zaak tegen Duitsland aangespannen en zegt eigenlijk dat Duitsland als ondertekenaar van de internationale conventie tegen genocide geen wapens mag leveren aan Israël. Ja, omdat het dus aannemelijk is dat Israël genocide pleegt in Gaza, zo zegt Nicaragua. En Nicaragua zegt verder dat het ziek is dat Duitsland Palestijnen voedselhulp stuurt, terwijl ondertussen dus die wapenleveringen aan Israël doorgaan. Ja, en dit plachten ze dus aan te kaarten bij het Hoge Rechtshof dat Duitsland daarmee stopt. Ja, en Nicaragua staat daar dus niet alleen in. Waaraan merk je nou nog meer dat landen in Zuid-Amerika kritischer worden op Israël? Nou, dat Latijns-Amerikaanse landen zeer uitgesproken en kritisch zijn op Israël is niet iets van de afgelopen weken. Dat al maandenlang veroordelen landen als Chili, Colombia en Bolivia het offensief in Gaza. Maar er worden nu wel steeds meer stappen gezet. Ambassadeurs worden teruggeroepen, banden dreigen te verbroken worden. En Nicaragua, die Duitsland dus nu voor het gerecht sleept. Er is ook Colombia die zich dus bij de zaak van Zuid-Afrika voegt. Lula van Brazilië, die heeft ondanks de situatie in Gaza met de Holocaust vergeleken. Dus ja, met name de linkse landen in de regio nemen echt steeds meer stappen. Ja, want wat is de reden daarvoor? Nou, het is niet iets alleen Latijns-Amerikaans. Je ziet het ook in Afrika, je ziet het ook in delen van Azië. Landen die zelf een verleden met onderdrukking of kolonialisme hebben, die herkennen zich in Palestina en hun bevolking. Ja, ze voelen solidariteit, ze zien Israël als een onderdrukker. Ja, die hele groep ontwikkelingslanden, die wordt ook wel de Global South genoemd. Ja, die keert zich steeds vocaler af tegen het Westen en dan met name de VS en Israël. En ja, op het wereldtoneel zie je nu echt dat Gaza echt voor een splijtswam zorgt. En ja, dat zal zich nog wel jarenlang laten voelen. Ja, en wat kunnen de gevolgen zijn als het globale zuiden zich toch wat meer afkeert tegen het Westen? Nou ja, kijk, het Westen met de VS voorop hebben zich jarenlang een beetje geprofileerd als het toonbeeld van de moraliteit. Hè? Voorloper op het gebied van mensenrechten, verdedigers van de democratie. En ja, nu rond de oorlog in Gaza zien landen in het globale zuiden, die dus zelf in de praktijk hebben meegemaakt dat die westerse mensenrechten vooral soms praatjes zijn. Ja, die zien dat die principes weinig waard zijn. Dus dat zal het Westen nog jarenlang blijven achtervolgen. Want ze kunnen die andere landen in de wereld niet meer zo makkelijk aanspreken op hun mensenrechten situatie, omdat ze nu zelf of maandenlang achter Israël zijn blijven staan. Ja, precies. Want hoe wordt er nou eigenlijk over, nog even terug naar die zaak die Nicaragua dan aanspant, hoe wordt daarover gedacht? Hoe wordt erop gereageerd dat dat land zo'n zaak aanspant? Nou ja, je zegt het al een beetje, dat land. Het is een beetje cynisch natuurlijk dat het Ortega-regime in Nicaragua, dat zelf talloze mensenrechten schendt, Duitsland voor het gerecht sleept. Je kan het ook een beetje zien als het opfrissen van het eigen imago op internationaal toneel. Maar goed, ja, internationaal recht, binnenlandse aangelegenheden, dat zijn twee verschillende dingen. Dus in principe staat Nicaragua in zijn recht om dit te doen. Hoe dubieus het eigenlijk ook is dat zo'n land deze stap neemt. Ja, want die leiders van die landen in Zuid-Amerika, die spreken zich dus heel duidelijk uit. Is dat dan ook echt een sentiment wat onder de bevolking ook breed wordt gedeeld? Nou, dat verschilt wel per land. In landen als Chili, Peru, Brazilië, maar ook Honduras en El Salvador wonen grote Arabische gemeenschappen. Die diaspora heeft ook een grote invloed op de buitenlandpolitiek. Als je kijkt naar landen als Chili en Brazilië, daar zitten bijvoorbeeld ook veel mensen met Arabische achtergrond op regeringsposities. Maar bijvoorbeeld Argentinië heeft weer een hele grote Joodse gemeenschap. En Milei is ook uitgesproken pro-Israëlisch. Maar als je kijkt echt naar de inwoners van landen, ja, dan is er wel veel solidariteit met Gaza. Er zijn veel protestmarsen, want men voelt zich dus wel echt verbonden met de Palestijnse gebieden. Dank voor jouw uitleg, Boris van der Spek. In delen van de Verenigde Staten is vanavond een complete zonsverduistering te zien. Sterrenkundige en eclipsliefhebber Edwin Matlener is hiervoor zelfs speciaal afgereisd naar Junction, Texas. Goedenavond. Goedenavond. En ik ben zeker niet de enige, hoor. Ik sta hier op een waarnemingsveld met tientallen andere Nederlanders en ook Amerikanen. Oh, wauw. Dus nog veel meer mensen zijn er speciaal voor afgereisd. Want over drie kwartier ongeveer, hè? Ongeveer drie kwartier begint hier de gedeeltelijke bedekking. En dan op een klein uur later, dan hebben we totaliteit. Ja. En jullie die daar dus allemaal staan, hebben jullie nou zeg maar de goede plek te pakken? Want ja, het moet natuurlijk onbewolkt zijn. Het is hier, er is wel wat bewolking. Ik zie wat kleine, zijn wat schapenwolken. Er is wat sluierbewolking. Maar het is veel beter dan het vanochtend en gisteren was. We werden gewoon geconfronteerd met de verwachting met dikke wolkenpakken. Op de plek waar we wilden gaan waarnemen. Dus we hebben uiteindelijk gisteren besloten om naar een hele andere plek te gaan. Verder van de zogenaamde centrale Nederland. Dus waar we nu zitten zal de verduistering niet 4,5 minuut duren. Maar ongeveer 3,5 minuten totaliteit. Maar ja, liever 3,5 minuut totaliteit met een heldere hemel. Dan dat je tegen een dik wolkendek zit te kijken. Ja, uiteraard. We hebben echt geprobeerd om onder de wolken vandaan te rijden. Ja, dus het was dan ook echt nog goed kijken van wat is de juiste plek? Ja, maar ja, daar heb je allerlei weer-apps voor die voorspellen waar het bewolkt gaat worden en waar het mogelijk onbewolkt kan zijn. Ja, dat zijn natuurlijk wel het zijn statistische kansen, maar je doet het ervoor. Ja, nou bent u daar dus samen met ook een groep vrij enthousiaste Nederlanders, kan ik denk ik wel zo zeggen, helemaal daar speciaal. Ja, hoor, daarvoor naar afgereisd. Maar die Amerikanen die erbij zijn, zijn die ook zo enthousiast als jullie? Ja, iedereen is enthousiast. Dit is voor mensen die in dit soort dingen geïnteresseerd zijn, is dit gewoon hoe zeg je dat? Ik wil niet zeggen een unicum, maar daar wil je bij zijn. Daar neem je vrij voor. In ons geval, daar ga je voor op reis. Ja, want wat maakt het nou dat u daar de halve wereld voor overreist? Ja, het is een buitengewoon indrukwekkend natuurverschijnsel. Ik vind het een van de indrukwekkendste dingen die je aan de hemel mee kan maken. Het staat waarschijnlijk op gelijke hoogte met echt heel mooi poollicht in Scandinavië, waar ook mensen voor op reis gaan om dat te kunnen zien. En het is heel bijzonder. Het wordt overdag donker, maar ook niet helemaal. Het is een wat merkwaardige schemering. En je ziet langzaam de zon achter de maan verdwijnen. En zodra het dan totaal is, dan komt die corona van de zon tevoorschijn. Die uitgestrekte ijle atmosfeer, wat een heel indrukwekkend gezicht is. Je kunt de heldere planeten die in de buurt van de zon aan de hemel staan, die komen tevoorschijn, ook eventueel wat heldere sterren. Maar in alle eerlijkheid, die planeten en die sterren, die zie ik 's nachts ook wel, hoor. Het gaat mij echt om die zonnecorona. En dat is dan prachtig om naar te kijken. En dan pak je de verrekijker erbij en dan probeer je dat in detail te bekijken. En dat duurt maar een paar minuten. Nou, dus allerlei dingen. Het is nogal een onderneming. Allerlei details die erin zitten, die probeer je in je geheugen vast te prenten. En naderhand heb je erover. Wat heb je die protuberans? Dat is een uitbarsting aan de rand. Heb je die gezien? Oh, en die wat was mooi. En wat gingen die streamers ver? Zo praat je dan met elkaar. En heel wat mensen in deze groep hebben ook inderdaad kleine telescopen, goede telelenzen meegenomen om te proberen om het te fotograferen. Want hoe vaak heeft u al een eclipse gezien? Dit wordt mijn vierde. Maar er is in dit reisgezelschap één persoon en voor die wordt het de 22e. Ongelooflijk. Dus die reist echt wat ik misschien ook, de hele wereld over. Wat ik ook weer een beetje overdreven vind. Ja. 3 minuten. Over 3 kwartieren is het dus zover. Ik wens u daar heel veel plezier bij. Dat is denk ik wel de goede benaming. Ja, de stemming zit er hier goed in. Nu is weer mee lijkt te werken. Dus we zijn er erg blij mee. Goed, veel succes. Edwin Matlener, sterrenkundige en eclipsliefhebber dus. Vanuit Junction, Texas. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Dag Fleur, jullie hadden het er ook al over. Het zelfdodingspoeder Middel X is de rechtszaak tegen oud-bestuursleden van de coöperatie Laatste Wil. Een goed moment om de beschikbaarheid van dat middel volledig aan banden te leggen. Daar gaan we over debatteren. Na de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens. Morgen om 5:00 is er een nieuwe Nieuws & Co. Fijne avond. NPO Radio 1. Op de luchthaven van Rome is een terreurverdachte aangehouden die vanaf Eindhoven naar Rome was gevlogen. Het zou gaan om een Tajik van 32. Tegen de man was een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij zou zijn aangehouden op verzoek van Nederlandse en Belgische inlichtingendiensten. Donald Trump wil dat Amerikaanse staten zelf kunnen blijven beslissen of ze abortus al dan niet verbieden en onder welke voorwaarden. Daarmee staat hij achter de huidige situatie. Trump hoopt zo dat democraten hem niet meer kunnen afschilderen als iemand die een federaal verbod wil in het hele land. Onderzoek naar het handelen van oud-technisch directeur van Ajax, Sven Mislintat, heeft geen aanwijzingen van belangenverstrengeling opgeleverd. Hij werd na berichten hierover in september na een paar maanden ontslagen. Volgens accountants en adviesbureau KPMG heeft Mislintat wel zijn arbeidsovereenkomst geschonden. Treinreizigers moeten tijdens de meivakantie rekening houden met overlast door werkzaamheden. Vooral rond Tilburg is de hinder groot. Van 28 april tot en met 12 mei rijden er helemaal geen treinen van en naar Tilburg. En ook begint ProRail eind april met werkzaamheden op en rond Amsterdam Centraal en in Zwolle. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt. En volgen vanuit het zuiden wat buien, mogelijk met onweer of hagel. Komende nacht trekken die buien wel weer weg. Morgen overdag veel bewolking en maar af en toe zon. En ook dan is nog een bui mogelijk. Daarbij waait het stevig. In het westen forse windstoten. En dan wordt het morgen maximaal 13 graden. Verkeersinformatie.